رب السماوات کی مالک آسمانوں و رب الارض مالک جسموں کو دے رب العالمین پروردگار دے چاہ دے دے مخلوقات ہو دل پارا تمام صفات کی لہو الکبریاء ہو دل پارا دا عظمت و بڑائی پھر سماوات پال دا آسمانوں و الارض و جسموں کو دے جسموں کے آسمان کے ماں سے مادا اللہ نے بل چارا پارا بڑائی نشتا اور کو سوک بڑائی کئی نو حدیث شریف کرا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ و عزبت و زفت و زمات گل دے کر وهو العزيز ود الله تعالى ضرور دے پر لے اغسل کے الحکیم و حکمت والا دے اللہ نے نکا کو ان سماوات پیدا کری دی اللہ تعالی اسمان و الارض اور زمین کا بن حکمت و حکمت سرا یاد پار دے اظہار دے قدرت نو کلو دے حق ظاہر ہو دے پار اللہ تعالی دا پیدا کری ولی تو جزا بلکہ ور کرے سی کل نفس بدلے کل نفس ہر یوم نفس دے ما دا ہا مال و کسب چکری دی خدیو کبل وہم لا یظلمون دے سر بظلم نہیں سکولے افرائیتا آیا پوئے پا حال مند اغچا اتخذ الہو چینچلے دیدہ معبود پل خدای خپل ہواہو خواہشات واغل لہو اللہو او گمراہ کرے دیدہ لرہ اللہ تعالی علا علم ان پتا سے حالت کی چاہ اللہ عالمو پا گمراہ دیدہ باندے چی دیدہ گمراہ مستحق دے وختم علا سمعیہی مور والدی اللہ تعالی پا غگنو دیدہ دیدہ جوابون ما مخی کری دیدہ دیدہ جبر نشتا وقلبه او پزرد دباندی حق ناوری نفکر گئی وجعل على بصره او رسول اللہ تعالی پسر گد دباندی قشاوتن فردی لار نیوی نی آیا دے داس داس بوتل دا بوتل پشان دا مومن اور مسلمان دے دا چلے دا کو جا کر دے مسلمان پشان کی دی فمن پتا غسو کیا دی ہدایت کو کی دیتا من بعد اللہ پس گمراہ کو دا اللہ تعالی دلرا کہ اللہ تعالی دے گمراہ کو نو سکتے کی دیتا ہدایت کی نشتا اور فلا تذکرون آیا تا سو نصیحت ناخ لے وقالوا یا ذی ماہیا ما هي معنا تاسم اقبل اسکڑوا چنر عاقبت انجام حال صفت الا حیاتنا الدنیا مگر جند دنیا بس زمانگا حال عاقبت انجام امدد جند دنیا دے نمود مرو و نحیا جند کی گو مشران مری کشران دازی وما یهلکنا او نحلا کی من لرا الا الدهر مگر زمانہ یعنی زمانی چلے کنا دا اسباب دا سی جو سڑے سی عمر دیر تیر شی ناغا دامونا کار تیر دنگ مرشی نوالکہ دالکہ دانا دوان چاہ مرشی دلتا فاقا اسباب نشتا کنا قلی ولی بلچی وما لهم بذلك من شر ذي ذره قد يبان من علم صفوا انهم ندري الا يظنون مگر گمان کو ان کی ذات دی گمان نہیں واذا تطلع عليهم كل شول سن قد يبان اياتنا اياتنا زمون بينات شواذين دي پمانی خپل کی ما كان حجتهم ندري عذر ذي او جواب ذي الا ان قالوا مگر با خبره شوي دي قد دي باينا جندي کا يعني راول مشران زمون ان كنتم صادقين كتا سرشتني کی بیا جون شغرا ولے کنا قلوا يا پیغمبر علیہ السلام ادیت اللہ یحییکم اللہ جندی کئی تاسو ثم یمیتکم بیا بموجنی ثم یجمعکم بیا بجمع کئی تاسو الی یوم القیامہ فرض قیامت لا ریب فیہ جنی سر شک برات دو دائی کے ولیکن اکثر الناس لیکن اکثر خلق لا یعلمون نپوئی گی وللہ ملک السماوات اللہ دفع رضا بات شہید آسمانوں نو دزمکو ویوم تقوم ساعتو فاغرد شیش قیامت یوم ایزن دغرد یخصر المفتلون خاربشی تاوان دچا دباطل پرستو دغم باطل پرستو تاوان با دغرد باندی وترى تبوين كل امه هاريو امه هاريو دلا جاتيتن چدي بسوي پر مخ پناسوي پر مخ پراتي پدو کو باندي يا كل امه جاتيتن مانا جمع کڑی شوی مانا د جاسیرا ټول امه نو بالا جمع کی كل امه هاريو امه تو رايلا کتاب ها دا بو بل شي عمل لامه فلتا دنیا کی جے کما مال کړو ایت بور مخامت اور تبو ای چ الیوم تو زانان بدلی در کو نشی تا صدا غا مار کو تم تعملون چتا سکول ہاں کتاب نہ دا عمل لانے دا دفتر دشا دم الحکو زمن ینتقو علیکم شہادت کئی پتا سبانے بالحق صحیح صحیح شہادت صحیح صحیح کئی دا عمل نامہ سے شے پریکن لے انہا کننا پتا اکرہو من نسان سے کچھ حکم مدلی کل کولو ما دا ہاں مالو کنتم تعملون چتا سکرتا سکم عمال کل اللہ امام علیکو تبی چلی گئے فا اما اللذین پسا کسانا منو چیمان رو لگے وامل صالحات عمال صالحائی کڑی بھی فَيُدْخِلُهُمْ داخل بکی دوی لرا رب دوی فی رحمتی پا جنت بلکی ذالکا دا داخل دل جنت اول فوز المبین دا کامیابی لیر و اما اللذین اور آغا کسان کفرو جی کافران دنوں بویدی شدیتا افلم تکن آیا نو آیا دی آیا تو نظما تطلا علیکم لستیشو بتاسو بتاسو آیا تو نو نیسو لستی لستیشو فس تک برتن نو تاسو لوی کولا دا منلو دا آیا تو نو نا دا دو خانا منل و کنتم قوما مجرمین و ایتاسو قوم مجرمان وإذا قيل وكل شيء ولي شيء نواد الله وعد الله حق المسلمين دا والساعة أو قيامة لا ريب فيها نشتر شك برات لو دي كي قلت ان تاسب بي ما ندري مغني خبر ما الساعة جدا قيامة لا سشيري إن ظن من غمان نكو إلا ظنن مگر غمان معمولي معمولي كنت غمان مستا وما نحن نيو منغا بمستيقين يقين كو انجي بده قيامت باندي وبدا لهم خرب شديتا سيئات ما عملو سزاگانی و عذابون دا غامانو چی دی کریو و حاق بهم او دا دیر بچی دوی لرا ماہا غازان کانو بیهی یستازی اون چی دی دا غی سرطو کی کولی قیل ورطبویلشی الیوم ننساکن ننفید منتاز پدی اور کی کمان سیتم لکسن کیر کریو تاس لقا یوم کن پیشی درز استاسو آزا چی داد دارستاسی رکڑیو و مقواکم النارو چی کانا زید سوگ نستاسو اور دے و مالکم نبی ساگ پارا من ناصرین سوگ مدد کون کی ذالکم داد دی وجی بی انکم بیشک تاسی تخصم نسلیو آیات اللہ آیاتنا دا اللہ حضوا پتو کو سرا وغرتكم الحیات الدنیا دوکا کیا چولی ہے تاس جن دنیا چی تاسی نقیمت کون احساب فالیوم اپس لندز لائی خرجون من آدو بنشی استل من آدو دو زخنا ولا هم یستعتبون او نبد دی عذر قبلونشی استعتاب مانا عذر قبلونی او نبد دی توبہ قبلونشی فللہ پس اللہ نردی الحمد تمام صفات دو خدیتوں آغا اللہ رب السماواتی چی رب دا اسمانون دزمکو دے رب العالمین و پروردگار دا تمام عالم دے وله الكبرياء ذر بارا عظمت في السماوات اسمانون والارض اور اس میں کو جمع کی صورتوں عام مزان